Book 2 72 72 وجوب عمل شيء щось мусити يجب يلزم мусити يجب أن أرسل المكتوب Я мушу відправити лист. Яжибу ан адфа лил фундук. Я мушу заплатити за готель. Яжибу ан тастайкида мубаккіран. Ти мусиш встати рано. Яжибу ан таштагіла кафіран. Ти мусиш багато працювати. Яжибу ан такуна дакікан філ маваїд. Ти мусиш бути пунктуальним. Яжибу ан юаббі ат-танак. Він мусить заправитися. Яжибу ан юсліха ас-сайяра. Він мусить ремонтувати автомобіль. Яжибу ан йахсіла ас-сайяра. Він мусить мити автомобіль. Яжибу алейха ан татасаввак. Він мусить робити закупи. Яжибу алейха ан тунадзифа шикка. Вона мусить прибрати квартиру. Яжибу алейха ан тахсіла ал-гасіл. Вона мусить прати білизну. Яжибу ан надзхаба фауран іля ал-мадраса. Ми мусимо негайно йти до школи. Яжибу ан надзхаба фауран іля ш-шугл. Ми мусимо негайно йти на роботу. Яжибу ан надзхаба фауран іля ат-табіб. Ми мусимо негайно йти до лікаря. Яжибу ан тантазіру ал-бас. Ви мусите чекати на автобус. Яжибу ан тантазіру ал-кітар. Ви мусите чекати на поїзд. Яжибу ан тантазіру ат-таксі. Ви мусите чекати на таксі.